Book 2 55 55 Pekerjaan Werken Apa pekerjaan Anda? Wat voor werk doet u? Wat voor werk doet u? Suami saya dokter. Mijn man werkt als arts. Mijn man werkt als arts. Saya bekerja paruh waktu sebagai suster. Ik werk part-time als verpleegster. Ik werk part-time als verpleegster. Sebentar lagi kami mendapat pensiun. We zullen gauw ons pensioen ontvangen. Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen. Tapi pajaknya masih tinggi. Maar de belastingen zijn hoog. Maar de belastingen zijn hoog. Dan asuransi kesehatan juga tinggi. En de ziektekostenverzekering is duur. En de ziektekostenverzekering is duur. Kamu ingin menjadi apa? Wat wil je worden? Wat wil je worden? Saya ingin menjadi insinyur. Ik wil graag ingenieur worden. Ik wil graag ingenieur worden. Saya akan belajar di universitas. Ik wil naar de universiteit gaan. Ik wil naar de universiteit. Saya menjalankan kerja praktek. Ik ben stagiaire. Ik ben stagiaire. Penghasilan saya tidak banyak. Ik verdien niet veel. Ik verdien niet veel. Saya kerja praktek di luar negeri. Ik loop stage in het buitenland. Ik loop stage in het buitenland. Ini bos saya. Dit is mijn baas. Dit is mijn baas. Saya memiliki kolega-kolega yang baik. Ik heb leuke collega's. Ik heb leuke collega's. Kami selalu ke kantin pada siang hari. We gaan iedere middag naar de kantine. We gaan iedere middag naar de kantine. Saya mencari pekerjaan. Ik ben op zoek naar een baan. Ik ben op zoek naar een baan. Sudah satu tahun ini, saya tidak memiliki pekerjaan. Ik ben al een jaar werkloos. Ik ben al een jaar werkloos. Di negara ini, ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Er zijn te veel werklozen in dit land. Er zijn te veel werklozen in dit land. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.